नमस्ते प्रभु श्री जगन्नाथ केतिके आज्ञा हे ओ नमस्ते प्रभु श्री जगन्नाथ केतिके खुदा हो काले मणिमा सब खुदा हो तैयारी है।

खेचुड़ी ভকত ଅଙ୍ଗେ ଅଛ ବହି ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗେ ଅଛ। ಹಾತಿಯ ಖಂಡ ಹೂವೆ ತೋ